فضیلت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت نماز جماعت. آن یکی می رفت در مسجد درون، مردم از مسجد همی آمد برون. گفت پرسان که جماعت را چه بود که ز مسجد می برون آیند زود. آن یکی گفتش که پیغمبر نماز با جماعت کرد و فارغ شد ز راز. تو کجا در می روی ای مرد خام، چون که پیغمبر بداد است از سلام. گفت آه و دود از آن اه شد برون، آه او می داد از دل بوی خون. آن یکی از جمع گفت این آه را، تو به من ده وان نماز من تو را. گفت دادم آه و پذرفتم نماز، او ستد آن آه را با صد نیاز. شب به خواب اندر بگفتش هاتفا، که خریدی آب حیوان و شفا. حرمت این اختیار و این دخول، شد نماز جمله خلقان قبول.